Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba herkese, tekrar birlikteyiz. Bisiklet Zinciri'nde geçtiğimiz iki hafta baharla ilgili müzikleri çalmış, işte bahar psikolojisinden bahsetmiş ve de baharı seslendiren ya da seslerle tarif eden müzisyenlere örnekler vermiştik. Bugün de yaz için aynı doğrultuda gideyim istiyorum. İlginç makalelere rastladım. Gerçekten de yaz müzik ilişkisi, yaz ve insan psikolojisi üzerindeki etkileri vesaire. Dolayısıyla çok zengin materyallerle karşınızdayım. İsterseniz önce güzel bir Summertime dinleyelim. Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'dan. Sonra insan psikolojisi üzerindeki etkileriyle hem yaz müziklerini hem yazı araştırmış ve de bunları yazmış, makalelere dökmüş bilim insanlarının ne dediklerini de güzel müzikler eşliğinde kulak verelim. Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'dan Summertime. Summertime. Yeah, dude, that was that. Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong birlikte seslendirdiler Summertime. Evet, bugün yazı konuşacağız. Bu programı yaparken her programı yaptığım gibi yine çeşitli dergilerde hangi yazılar yazılmış onlara bakınıyordum. Özellikle evrimsel biyoloji perspektifine fazla önem verdiğim ya da beni biraz daha fazla heyecanlandırdığı için ya da en azından benim üzerimde ikna ediciliği açısından daha kuvvetli olduğu için o tarz dergilerde genelde araştırma yapıyorum. Bir tanesi ilginçti mesela, Paulo Lorimer yazmış yazın faydaları diye, The Benefits of Summer. Özellikle insanların öteden beri yaz olduğunda yer değiştiriyor olmasını, daha büyük alanlara çıkıyor olmasını biraz daha çevre perspektifiyle bakıp insan psikolojisine iyi geldiğini yazmış. Fakat bir o kadar araştırmalar gösteriyor ki insan bedeninde yaza doğru zihinsel ve bedensel bir yavaşlama. Bu yavaşlama tabii negatif anlamda değil, sakinleşme açısından son derece yararlı bir ritme girdiğini gösteriyor. Aslında belki de kışın hem soğuktan hem de yapılması gereken bir sürü işten sonra bir parça dinlenmeyi sağlayan bir dönem olarak da görüyor Paulo Lorimer. Bir başka bakış açısı da kışın güneş ışıklarının daha az olması ve aslında kısa bir süre gün ışığından yararlanıyor olmamız işlerimizin daha hızlı, daha aceleci yapılmasına, dolayısıyla da bir stresör olduğuna kanaat getirmiş yaptığı araştırmalarla. O yüzden de yazın çok daha verimli bir güne sahip olduğunu, çünkü daha uzun olduğu için işlerin aslında daha rahat halledilebileceği ve insanın kendisine daha fazla vakit ayırabileceğini göstermiş ve bunu da mevsimlerle, gün ışığıyla daha doğrusu insan ritmi arasındaki ilişkiye dayandırmış. Genelde yaz ile ilgili müziklere baktığınızda, ki işte Mendelssohn'dan Vivaldi'ye, Billy Stewart'dan Glazunov'a, Delius'tan Gershwin'e, yüzlerce bestecinin yazla ilgili yaptığı bestelerin aslında tempolarının biraz ortalamasının düşük olduğunu görebiliriz. Fakat gel gelelim ki Europe Galante, yani Fabio Biondi yönetimindeki ve Fabio Biondi liderliğindeki topluluk Vivaldi'nin mevsimlerini son derece enerjik ve hızlı bir şekilde yorumlamış. Bu aslında 90'lardan sonra ortaya çıkan bir janr, barok müzik. Sanki Sturm und Drang gibi çok daha hızlı, çok daha kontrastları, farklıları daha doğrusu çok yüksek bir şekilde yorumlanmaya başlandı. Dolayısıyla bu dinleyeceğimiz Antonio Vivaldi'nin mevsimlerinden yazı dinleyeceğiz şimdi. Bu aslında bu yorum yazın o bir parça işte dingin havasından uzak bir şekilde yorumlanacak. Ama ben gene de bu yorumu tercih ediyorum. Birazcık hakikaten AC/DC ya da işte hard metal türlerinde olduğu gibi biraz sesi enerjik kullanmışlar. İsterseniz Vivaldi'nin mevsimlerinden yaz bölümünü dinleyelim. Fabio Biondi ve Europe Galante. Thank you. Thank you. 1960'ların, 70'lerin yorumlarına alışıksanız Vivaldi'de, Fabio Biondi'nin Europe Galante ile birlikte yaptığı Vivaldi'nin biraz önce dinlediğimiz yaz bölümü mevsimlerden fazla enerjik ve kontrastların çok olduğu bir yorumdu diyebiliriz. Yaz konuşmaya devam edelim. Vivaldi'den önce Paula Lorimer'in yazdığı bir makaleden bahsederken yazın avantajları konusuna değinmiştim. The Benefits of Summer yazarsanız o yazıya, makaleye ulaşabilirsiniz. İlginç, aslında biraz da insanı iyi hissettiren bir özelliği var yazının. Çünkü gerçekten de hem gün ışığının yüksek oluşu hem de uzun oluşunun verimlilik açısından iyi kullanılabilirliği bakımından bu noktaları güzelce dikkat çekmiş. Şimdi bir başka yazıda hani müzikle yaz nasıl ifade ediliyor? Besteciler yazla ilgili bir konuyu seçtiklerinde bunu enstrümanlarına, harmonilerine ve ritimlerine, tempolarına nasıl yansıtıyor? Onunla ilgili bir takım araştırmalar yaparken genelde işte yine bol bağlı legato dediğimiz ve upbeat değil de bir parça yavaşı seçtiklerini gözlemliyoruz. Fakat bazı araştırmacılar gene yaz tasvirlerinde insanların uzun soluklu düşündüğünü, yavaş düşündüğünü ve manzarayı real time zamana daha uzun yansıttığını söylüyorlar. Bu bence çok ilginç bir şey gerçekten de. Hareketlerin yavaşlaması aslında yine evrimsel biyolojik açıdan baktığımızda gündelik işlerimizin daha rahat yapabileceğimiz yaza denk gelmesi çok normal. Çünkü aslında uyumadığımız anların süresi kışa göre çok daha uzun olduğu için yapılacak işlerin sıraya dizilmesi ya da keyif alınacak anların daha uzuyor olması şaşırtıcı değil tabii. Bir başka bir şey bu arada bu makalelerle ilgili araştırırken çok ilginç bir yazıya rastladım. O da yine Dr. Ronald Reggio yazmış Psychology Today'de. Bir sürü şey yazmış ama benim ilgimi şey çekti. Bu konuyu ayrıca değerlendireceğim. Fotoğraf çekme. Fotoğraf çeken insanın o andaki hisleri, niçin fotoğraf çektiği, bunun yararı ve zararıyla ilgili bir paragraf da ayırmış makalesinde. Dediğim gibi bisiklet zincirinde fotoğraf çekmenin psikolojisini, tabii günümüzde her cep telefonuyla yapılabilen bir aktivite bağlamında, fotoğraf sanatçılığı bağlamında değil, bunun yararları ve zararları konusunda. Ama dediğim gibi Dr. Ronald Reggio araştırmaların şunu gösterdiğini ortaya koymuş. Aslında bir fotoğraf çekildiğinde o anın, insanın o anda hissettiklerinin de bir parça dondurulduğu, dolayısıyla daha sonra o fotoğrafa baktığında insanlar o anda ne düşünüyorlarsa, nasıl bir psikolojileri varsa, duyguları, heyecanları nasılsa onu bir parça da olsun yaşayabiliyorlar. Fakat araştırmalar gösteriyor ki bu böyle hani yol üstünde, kenarda çatır çatır çekilen fotoğraflara insanların pek genelde dönüp bakmadığı, sadece belli sosyal medya enstrümanlarında paylaştığı ve yitip gittiği, üstelik de daha önemlisi ki bu fotoğraf çekme psikolojisi konusunu yaptığımda daha ayrıntılı inceleyeceğim bir nokta. Fotoğraf çektikçe aslında ilk bakışta zihin, ilk gördüğümüzde bir fotoğraf çekmeye değer bulduğumuz şeye daha az baktığımız, ona kamera gözüyle bakıp fotoğrafını çektiğimiz için aslında o anı ya da o gördüğümüz şeyi depoladığımızı düşünüyoruz. Halbuki fotoğraf çekeceğimiz, çekmeyi arzuladığımız ya da çekmeye değer bulduğumuz şeye daha uzun bakmaktan bizi alıkoyduğu için aslında hafızanın, zihnin depolarına kaydetmemiş oluyoruz. Bu bence çok önemli bir şey. Bunu eminim hepimiz gözlemlemişizdir. Ben de epeydir bununla ilgili düşünüyorum. Çünkü güzel bir resim çekmeye değer buldum herhangi bir şeyi. Fotoğrafladığım anda işte doğru açı, doğru kompozisyon vesaire vesaire bir sürü şeye dikkat ettikten sonra fotoğrafını çekiyorum ve yoluma devam ediyorum. Hemen hemen herkesin bunu yaptığında görüyorum sokaklarda. Dolayısıyla aslında fotoğraf çektiğimiz aletin belleğini kullanmış oluyoruz. Kendi belleğimizi dışarıda tutmuş oluyoruz. Dediğim gibi bu o kadar önemli ki günümüz insanının daha renkli bir kişilik, daha zengin, daha kendi ayaklarında üzerinde durabilen, daha doyumlu bir insan olmasına son derece engel olan ve ayrıntı gibi gözüken bir özellik olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi buna ayrı bir program ayıracağım. Çünkü yazın bu fotoğraf çekme işleri de çok fazla arttığı için. Summer Nights dinleyelim. John Travolta, Olivia Newton-John'dan gelsin. Hey, I want to hear about what Danny did at the beach. Yeah, that was nothing. Sure, nothing so cool, come right? Come on, Danny. You got her drawers, right? Yeah, come on, tell us about that girl. What'd you do this summer, Sandy? Oh, I spent most of it at the beach. I met a boy there. All your cookies all the way to the beach for some guy? Well, he was sort of special. There ain't no such thing. It's really romantic. Come on. You don't want to hear all the horny details. Are you kidding me? All right, who are you? Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to another summer. Grease adlı filmin, müzikalin, müziklerinden, bestelerinden birisiydi. Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John seslendirdi. Yaz mevsiminin avantajlarını, dezavantajlarını fotoğraf çekmeye de birazcık gönderme yaparak parçadan önce konuşuyorduk. Bir klasik yaz deyince aklımıza gelebilecek bir klasikle devam edelim. Felix Mendelssohn Bartholdy'nin 1826'da yazdığı Bir Yaz Gecesi Rüyası'nın üvertürünü dinleyeceğiz. Shakespeare'in oyununu şiirsel bir şekilde portrelemeye çalıştığı herkes tarafından böyle tarif edilir. Mendelssohn'un müzikle yaptığı Bir Yaz Gecesi Rüyası kompozisyonu. Zaten yaylıların glissandolarıyla eşeklerin işte anırma çığlık vari sesleri taklit edilir. Perilerin ayak sesleri işte vurmalılarla, pizzicatolarla canlandırılmaya çalışılır. Yani aslında sanki görseli yine seslerle Mendelssohn vermeye çalışır. Dediğim gibi 1826'da bestelemiş bunu ama 1843'te 17 sene sonra revize etmiş. İsterseniz Bir Yaz Gecesi Rüyası'nın üvertürünü dinleyelim, sonra devam ederiz. Thank you. Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Bir Yaz Gecesi Rüyası'nın üvertünü dinledik. Yazla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Daha önceki programlarda hem bahar hem sonbaharla ilgili programlarda ağaçların çiçek açıyor olması, sonbaharda da renklerinin radikal şekilde değişiyor olmasının insanların psikolojisi üzerinde evrimsel, biyolojik sebeplerle de anlatabileceğimiz nedenlerden ötürü önemli değişikliklere, çoğunlukla da önemli pozitif değişikliklere yol açtığını konuşmuştuk daha önceki programlarda. İşte yazı tarif eden parçaların önemli bir kısmında tempoların biraz düşük oluşunun ya da bestecilerin biraz daha tutan sesleri kullanarak uzun bağlı melodilere yer vermesinin sebebini de buna bağlamak belki mümkün. Çünkü bahardaki kışın aksine o büyük hareketlilik çiçeklere, böceklere bakarak anlayabilirsiniz. Yazda yerini aslında tam anlamıyla bir dinginliğe bırakıyor ve insanın metabolizmasında ve enerjisinde de bunu gözlemlemek mümkün. O yüzden de işte Psychology Today'den aktarmıştım biraz evvel. Yaz zamanında anı yaşamak aslında en kolay mevsimlerden bir tanesi. Bunun tadını çıkartmak lazım diye konuşmuştuk. Hatta fotoğraftan bahsetmiştik. Fotoğrafın çekildiği anda artık insanların kendi hafızalarına değil, telefonlarının hafızalarına bazı güzellikleri kaydettiği, dolayısıyla da anı yaşamaktan kaçtığından da bahsetmiştik. Ama tekrar hatırlatıyorum, bunu çok önemsiyorum bu konuyu. Fotoğraf çekmenin, yani elimizde telefonlarla anı ıskalamamıza yol açan fotoğraf çekmenin enteresan psikolojisini ve bununla ilgili hatta müzikleri kapsayan özel bir program yapacağım. Muhtemelen yaz ayı içerisinde olacaktır o da. İsterseniz hani bu bütün dinginliğe ters gelecek bir müzikle devam edelim. AC/DC'nin Schools Out of Summer'ını dinleyelim. Sonra da yavaş yavaş bitirelim. Making all that Schools Out of Summer'ı AC/DC'den dinledik. Azıcık bir vaktimiz var. İsterseniz Seals and Crofts'tan dinleyelim. Güzel bir yaz meltemi olsun. Öyle bitsin. Summer Breeze. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. The paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, our care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Bu hafta yazı konuştuk bir parça tabii, yaz psikolojisini, müziklerin bundan nasıl etkilendiğini bir iki cümleyle geçtik. Önümüzdeki haftalarda bu programa devam edeceğim. Elimde oldukça fazla müzik ve makale var yazla ilgili. Belki tekrar bir iki ay içinde yazın tam ortasında bu konuya tekrar dönmek mümkün olur. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'ından da program ayrıntılarını ya da işte podcast'i falan görmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.